گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 555. در این برنامه ارکستر گلها اثری از محمد میرنقیبی را با صدای گرم الهه و کلامی موزون از نظام فاطمی به سمع می‌رساند. تنظیم برای ارکستر از علی تجویدی. آواز این برنامه را گلپایگانی با همکاری تجویدی، فرهنگ شریف و ناصر افتتاح اجرا می نماید. غزل آواز از عماد خراسانی. اشعار متن برنامه از آذر بیگدلی، ابو سعید عبدالخیر، اختر مازندرانی. گوینده فیروزه امیر مائز. بودم و می در سبو نبود، پرسید در دل تو ندانم که آرزوست، غافل که در دلم به جزو آرزو نبود. قاصد بگو ز دوریت آذر سپرد جان، برگوید از منش گلی بود گو نبود. منزل آن مهر گسل، گفتم که دل من است او را منزل. گفتا که دلت کجاست؟ گفتم بر او. پرسید که او کجاست؟ گفتم در دل. Thank you.

ای آرزوی گم شده،

گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 555.